موتو دا توفیم موت منصوب شو معلوم شو چه موت غیر ده توفی نده یا سکنه دا بل ده چه دا موت غیر ده توفی نده او توفی افضو شه وافیان ده اور موت چه کم ده اخراج روح خروج روح ده وی یا توفاهن الموت او یا جان اللہ لما سبیلا واللہ اذان هر کچ حکم د فرشاد زنانو بیان شا حکم د فرشاد نارینو بیانیگی واللہ اذان یاد یانیا آغا دو کسان چرا تل کے دی بی حایت تا سنا فآزو ہما نسزاور کے دویتا فانتابا کتا سو توبا وخلا واسلا استغفر فانتابا کچر دوی توبا وباسی واسلا اقفل آمال دروس کنو فآردوان ہما وارو امت دوی دو ایزانا تو بے وقت کلا نیزا و لموہ کون ان اللہ کان تواب الرحیم اللہ توبہ قبل ان کے میرو باندے مولا زانے کے دے آغا پتکارے ذکر رچائے تلیواتت ہوئی آغا کسان چاہ پل پمینس کے یو بسرا بدکاریو کناری نا راغی دی پاک دے حکم فاظو ہما ایزا و لور کئے کم ایزا ور کئے امام سے فرمائے چھ دے لیواتت حد شری نشتے نو بس دا مفوض الى رای الامام دے او ذکر امام صرف کار دا ہوتی دا حدیث ترجمه پا قرآن کولا قرآن کے فعازو ہما دی ایزا دا دا ذکرن چی ایزا پا کم یو سی سرا بادشاہ وقت اختیار دے چی ایزا ورکی پا قتل سرا ایزا ورکی سرے پا نفس زرب سرا ایزا ورکی دا غرن پا غرز ورلو سرا بغیر دا احراق بن نار نا چکم ایزا ورکی نو ورکولشی بس امام سے وہ سمرا سخت بار خلو امام سے نرم خبر ہے امام سے جو سمرا سخت خبر دار کی چانشتے اور کی دنسیزی زکا چلائی وازی بینار اللہ رب النار انو چی غرنے غرزی غرطا دیو خوی جیلتا لا سخبی علو تل قیلی ہوئی چی قتل دی کم خوال لانکو پوشی قتل دی کی غانو ریری سر دیو تڑی دا سر دا کپرے دیو دا مازو دی پلارکی والا کرور کی مازو افازو ہما خوش او باز علماء چه قتل حدیث کی مرا دی یقتل فاعل والمفعول حدیث کرا دی انما توبہ اس چونکہ مخی فین تابا را گئے او دا تابا پا مقابلہ کی توبیق اجابت انما توبہ تو بشک قبولیت توبی چلے علاللہ پا اللہ بانی دے للذین لپا دا غچا یعملو نسوا بجالت چو دوی عملو کی دوی یعنی گناو کی یا عملون سوء عمل د بدو کی بجہالت پنا پوی سرا انما توبه تو علی الله بشک قبولت تا توبه پر الله باندې دے تو باز نا پوی خلق وی چال الله راغه علی خپل پاد لزوم دے حلال پاد وجود دے لہذا کیو گناہگار توبه و باسی پر الله باندې واجب دی دغه توبه قبولول لک چرای د معتزله ودا اما لسنت الجماعت چیز دی مسلک دا دے چپا اللہ باندے چاس حق واجب ندے ویکرو فی الدعاء ان یقول بحق فلان تک پا اللہ دے چا حق نشتے گنا حضر تو فعلا راگے مگوی دا علا چیز دا لپا دو وجوب ندے علا لپا دو لزوم ندے بلکہ دا علا لپا دو صرف سرے لپا دو تاکید دا پورا کول دوا دے دے تاکید دو الواد دے پار دے تیقن دے پار دے الک توبہ و باسا او په الله د توبې اجابت تاسو یقین کوا لکه یو شی لازمی چوي دا علا لفاظ سری الزام د پاره نه لزوم وجود د پاره نه د پاره د تاکید الوعده د وعده مضبوطواله مقصود ده یا ملو سوا به جهالت د جهالت څه مراد ده بعض علما کرام فرمایي چې جهالت څه مراد عدم تفکر د په عاقبت تفیل سرا لکه اوسې ګناه کو او په وخت د ګنا انجام د ګنا نه خبر نو چې صبر سره کیږي سترګې تورې شي سړي کنا یو سړي ګنا کاو او ته جاهل دی جاهل سمانا عدم التفکر فی العاقبه چې د عمل انجام ورته معلوم نو یا په انجام عمل باندې نظر نو زنا کول خو پته نه و چې د بوسو خیبت جوړیږي پر جم کې اسلامي حکومت یې کنا بیا خو د بوسو خیبت دی کنا اگر ظالمانو یو ججو او چکر دی علماء ورطا پیش کر چی دی زناکار دی پارا سزا سجی رجم دی اوی وی وی وی دا رجم چی دا وحشیانا سزا دا سرے وحشیانه سر انسان ډیر عزتمن دی او دا ګټو سره وشتل خو خلاص پولولی خلاص پولولی دا ډیر وحشیانه سزا اوسم لیکي چا یو جج لیکلی چیف جسټس جسټس وشګنا نو دی لیکلو چې دا خو وحشیانه سزا ده الکه دا وحشیانه سزا نه ده دا الله رب العزت قانون دی او کته وی چې وحشیانه سزا ده زیرا زو منم تاسو زه زو ټیک ټاک کته وی وحشیانه سزا ده زه خو وحشیانه سزا نه ده خو کته وی خامخه ده نزیم ده زمیم چه ده ټیک شو نام وی چې وحشیانه سزا ده ټیک شو او څنګه الکه وحشیانه سزا لم وحشی لور کوي کنه وحشیانه سزا وحشی لور کوي کنه ها چې دې سړی خپل خزه پرې خدا او دې بل کور ته چې دې لار او دې پردي عزت واغه څو دې خو سپیشه وایشه وحشی شه وحشی له وحشیانه سزا پکار ده ورس جواب شه تل کې بتل پوش او کې دې وحشی نه سپې نه وې خپل کور بناست چې ډوړې ورته ډېر ملاده کله کې ناسو خو دې خو سپېو کوڅه په کوڅه ورک ورک ځکه کوم لږ ټوکر ملایږي نسبی له خلک دې وحشی سزا ورکې کړه خبر خلاص شو الله الله ایو عالم وی کنا وچ اسلامی حکومت را به غل لاس وسو یو مو تا بټول خل مون ران کای یم ما غل لاس و نو وسو چکم لن لاس مونږ وګد لاس وسو په دې پونه شو لن لاس تر سی دی جیبتا لن لاس رسی دی جیبتا وګد لاس دی جیبتا نو چکم جیب کم لاس بل په جیب کې پروت مونږ باغه وسو چې لنډه کو چ خپل جیب ته کار کی دې سمبالو ته نشي لاس دې دې پر د بل چا په جیب کې نه موږ بدا چې لاس وسو لن لاس ته موږ نه وایو چې کوم سره سړي ته تکلیف نه ملایي چې سړي لاس په خپل جیب کې کنه او چې پردي جیب کې راغی خو پردي لاس دې الله الله دښو به دې معنا یا ولسو ابي جهالتن مدارک نکي به جهالتن ورکول د لذت فانی دي پس باندې په لذت باقی باندې لذت فانی د دنیا بدکاریانه دي او لذت باقی د جنت مسلې دي علما کرام فرمایي چې هر هغه ګناه چې هر سړی چې ګناه کوي نو جاهل دي وان کان عالما سوء عمل کې د بده بجاهلت نه پوي سره یعنی په جهالت سره هر عاصي جاهل دي وان کان عالما لکه یو مليسه به عالم دي خودی موز نکی خودی جاہل دے زکر چی فیل دے جاہلانو دے کم سرے چی زنا کی اگر چی دیتا پا چی دا زنا دے خودی جاہل دے زکر کی چر دے عالم پا پسن مزمت او پا قباحت تا زناوے نو چرے با دے زنا نکو ہر سرے چی آسی دے نو جاہل دے سم یتوبونا من قریبین بیادوی توبہ و باسی من قریبین یعنی زر من قریبین فورن علیکہ قریمان فوراً اوز دو گناہ کوسی توبہ وقتلا نا علماء لکی زحاک لکی من قریب ان مخید مرگنا سمی توبون بیادی توبہ و باسی من قریب ان نیزدی ان دا مرگنا مخی کل ما کانا قبل الموت فو قریب ان زحاک لکی سمی توبون بیادی توبہ وقتلا من قریب ان اے قبل المرض والموت قبل مرض الموت قبل المرض اے مرض الموت قبل المرض اے مرض الموت یا قبل الموت فولا کہ توب اللہ علیم فدقی خلق بانے با اللہ میرا بانیو کی وکان اللہ علیمن حکیمان ولیست توبتو او نشتر پا اللہ بانے قبل اول دا توبی للذین اللہ پاد آغا چاہی عمل نسیات چودو عمل کی دو گناہ انو حتی تردی پوری اذا حضر احدهم الموتو چرا حاضر شیو دو دویت اسباب دا مرگ قالا بیا دیوی چنی تبتلانا اس میں دا توبہ قرآن یو مسلمان دے یو مسلمان دے توجہ کرنا یو سرے مسلمان دے اعمال کی دا بدے دا زناون وغیرہ کی حق تا تردی اذا حضر احدهم الموت چرا حاضر شیو دو دویت اسباب دا مرگ یعنی زن قدم راغے اختیار ختم شا اسوی نی تبتل آن زما توبہ دا دی فیل نا اس تبتل آن دی فیل نمی توبہ دا اس نو دا توبہ دی فیل پا ترک باندی نا قبلی گی زکا چی اختیار ختم دے دے اس بی اختیار شا وللذین الله نه قبلی توبه دا غچا یموتون چمری وان کفار چوی کافران ټول عمر کفر کړو او چې ځان کدن نږدې شه نو کلمې د شهادت شروع کړي اوس په دې وخت کې کلمه نن منزوريږي ولی زکه دا حالت استراری دی حضرت پوښي اولایک اتدنا دم عذاب علیما الله دې لپاره چې عذاب دردناک پوښلې وي یا هغه کافر دی چې ټول عمر په کفر کې تیر کا ځان کدن وخت کې کلمه د توحید ویلا دا توبه نه قبليږي ځکه چې اختیار نشته دی بی اختیار دی یا یو سره په یو جرم کې اختاو او دې توبه نه وکړي چې سو عقیده مړ کېده وی الله پاک افلان کیس عمل نه مې اوس توبه دا دې عمل په بار کې دا توبه مقبوله ځکه چې توبه خواږي چې د انسان اختیار وي انسان 100% اختیار وي ویخ وي بیدار وي لکه محمود الوراق یو عالم دا غوي قدم لنفسک ويقدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن قدم لنفسك توبة مرجوة مخيكا فلزان دي پاريو توبة داسي توبة چداغي دي إجابة اميد كي ديشي قبل الممات وقبل حبس الألسن مخي دا مرغنا او مخي دا بندي دو دا جبستانا الله بادر بها غلق النفوس الله بادر بها غلق النفوس فانها ذخر وغنم للمنيب المحسن جلتیو کا مخر دروازه بندې دونا ځکه چې دا الله پاک طرف نه خو دې احسان دی په یو مسلمان باندې ښا او توبه وباسو بیا ان شاء الله خیر او دا بزرګم ډیر خسته خبرې کوي ښا وَيَزِيدُ إِجَاتُنِي بِغَوْرِ بَاشِي مَغَر دِن مَغَر دِندار اندر غور بَاشِي تپوش دا دوم بزین علا پویږي غو پوا علا پویږي زدي إجَاتُنِي بِغَوْرِ بَاشِي د دین ندی دنیا کې ولې بے غور شوي مَغَر دِندار اندر گوش بَاشِي سد دینداری به بیا په قبر کې کای پسې مردن چې در سي الله پسې مردن چې در سي جې رسیدي نفور از ماسیت و زجور وباشي چې مرګ نه پسې جین ته لاړې بیا خو به نفرت تر ماسیت نو در هر ظلم نه با پیدا شي لیکن بیا به دي وینا کړ دي توبه در وختي جوانی مگر تو تاب پیری زندماني نکر دی توبه در وقتی جوانی مگر تو تا با پیری زندمانی توبه دیو نو وقت لپا زوانه که دارن تویا چه پا وقت بودا توبه با تو جونده پاتشی نکر دی توبه در وقتی جوانی مگر تو تا با پیری زندمانی ترائی محلتی شیطان بیدادست ترائی محلتی شیطان بیدادست فریبی دیو اے نادان دانی فریبی دیو اے نادان دانی دوکا کری تا اے نادانا ولی نپویگی تا خجی وللزین موتونا وهم کفار ولاکاتتنا لهم عذابا علیما دا کسان دی چه منتیا کردی پا عذاب درناک یا ایوها اللزین آمنو اتم مسلا اول مسلا سوا گورا ترتیب سرا میراث بیشک ورکه میراث بیشک ورکه زنانو ته میراث بیشک ورکوي لیکن خیال کوي چې چرتوینه اتیان بالعصيان اوشي نو سزا ضرور ورکوي اوسوي ادم ایران ایراث نصاب الکرها الکا په میراث کې مال ملاويږي خزینه په میراث کې مال ملاويږي خزینه ملاويږي بس زمانی جاہلیت کے رواجو یو سڑے بو دائی بسوک رشتہ دار مرشا دائی کنڈا با پاتی شناو بے پزان لپنی کھاکا ولی دیل پارا چی دلیل آتا رکا بلچا تلانا نشی او چی بلچا با کولا نو دیو پی مڑی کول یا که دی خضی با پاک بل خواکی بل خواندو کن دیو پی مڑی کول لکو سمدا سکی ستارور دیا نا مرشا دائی کنڈا پاتی شو و زه کوم اختیار ده کنه چې دا ته تیر شي چا سره نکاح وکړي نو ضرور براول لګي نو د خپل ضرور کوند سره نکاح وکړي که هغه خوخه کې خوخه ني ولی چې میراث بار تلاړه نشي وسم داسې دي په دې باز علاقه کې داسې دي چې ستا یو زوی ورغله چالو ورو ته کوی دنو شو هغه زوی دې مرش نو دا جنې استادا ته بل زوی ته وستا ناز دي بل چا ته نشي ورکول او کې ورته کنه پیږه دا دي وګین هغه وخت سره نیولې بیا هغه ته دا آیت رسوي یا ایو الذین آمنوا زما شیخ وسوی میراث زنانو ته بشک ورکه ها کی دوینه اتیان بالماسیت شنو سزا ضرور کوي خیال کوا میراث اے میراث په مال ملاویږي خزې په میراث کې نه ملاویږي ټیک ده نه خزې په میراث کې یا ایو الذین آمنوا اے مسلمانانو لا یحل لکم حلال ذل فارستاسو انتر سنسا کرها چپ میراث کے واقل زنانا کرہن پا مجبور ہے سرا مفعول مطلق دے فعل مقدر کرہن چتاس پہ زیادتے کوئے پا زیادتی سرا اس دین دے سوگدان ہوئی چھ قرآن پاک ہوئی چھ لا یحل انتر سنسا کرها اے حلال ندی توریس یعنی قابو کول دا زنانو پا میراث کے کرہن ہاں کے پا خوخین و خیر دے خوخین و خیر دے نہ نہ نہ په خوخه خیر دی نہ په ناخوخه خیر دی خدا هم چې قران ذکر کړي د نو زکا چې زمانه جاهلیت کې د خلقو عادتو توریث النساء بال کرها عادتو ٹھیک شو انور خدا پوجي فاسدو کې ویل لسه ات تنسیص بشی لا یدل علی نفی ماذا ات تقید بشی لا یدل علی نفی ماذا او دلته کې توریث مقید کا پکره سره دین دا نه معلومیږي چې بغیر کر سر به جایز وي کده یاد ده ات تنسیص علی شی لا یدل علی نفی ماذا لکه سورت انعام راو ګوره 151 نمبر آیت انعام 151 قل تعالی یوسل یو پزر قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم الله تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق موجنا خپل اولاد من املاق اند املاقنا یا سم در لوګینا یری در لوګینا موجنا نو کې یرا در لوګینی او اسی وجنو خیر دی نه نه قتل اولاد به هر صورت حرام دی ها د خوف املاقنا دبل حرام دی الک توریث النساء اسم حرام دے خو کرہن په طریق اولا حرام دے ولا تزلوهن ام من کوي ام اشاره وي داخذي تنگواله مراوله په دې خو زبان دي لتذابو چې واخله تاسو دان چې بوتلو کې ها لتذابو چې واخله تاسو به باز ما ته تمونا باز هغه مالونه چې تاسو خو زلور کړی دي تاخذ المال ور کړی اوس خپل خزنه مال ماخلا الا یاتینا ها کې دوی راتلو کې فاحشت مبینه په بدکارې اخکار سره کده یاد کا د فاحشه چې کلم موصوفی او صفت مبینه راشي مراد تر نافرمانی د خاوند په حقوقو کې وی الا یاتینا ها کې راتلو کې داخله بفاحشت مبینه په بدکارې سره چغبت اخلاقی د خزې خاوند سره نو چې کله دا خدا بدکار وی بد اخلاق وی اور خاون سره بد اخلاقی کوي بیا سره پغستو د مال معذور دي په صورت ته طلب د خلی کی ته یاد شو خزله چې مال ورکړ د خو ما اخلاته ما بس دا دغه حق دي ها کې دا خدا دې بد اخلاق وی او ته معذور مجبور شې په سبا دې په خلی سره بیا خپل وکا مال ته واخلو دل چټي ورکا واشرون بالمعروف جون تیر کدی خود سرا موافق دا شریعت فین کریتمو هننا وکی دا ماشاءاللہ قرآن جی بکی دا فین کریتمو هننا که تاسو بد گنے دا خزی پس سرا پوجی دا قباحتی سوری دو دوی سرا یا پوجی دا قباحتی سیرتی دو دوی سرا لکا بی قبحی هننا وسوی خلقی هننا مدار پوی فین کریتمو هننا که تاسو بد گنے دا خزی پا قباحت سورت سرا یا په قباحت سیرت سرا تو رنگ دا استا خو خندا یا تاسو جنگ جګړه کې استا خو خندا نو خیر دې تو اسره سګه خس شان سره پیش رازا ولی فاسا قریب دا ان تکرهو شیعا چه بدگنه بتاسی ہو شیع ویجر اللہ فی خیرن کسیرا اللہ بگردولی طالب پارا پدی که خیر کسیر سمانا کستا خدا جنگیاله دا نو خیر دا گزاره کوا جنگیاله خود تابانی بدا لگی فو اللہ بدر تطاقی که خیر گردولی سو دا سی خیر بی چه داغی صبر برداشت که نو ثوابی جزیل دی دا سی خیر بی چر تولاد بدل راوڑی آقا با دیر متقی و پرزگاری سلیبان پوشی کنا پس خدا دا سر جنگ ہو گئی و ناسا پور دانو چی یو دو آدری پوشی کنا بیا بگرد تر بادرو یو دو آدری مو آئی چه واس خلاس شو خبر خیر دی سفالی می کنا بس دام امتحان دی لطب لہن فی اموالکم پوشی امتحان دی او که دیشی چلا دی دکی خزینا تالیو بچه در کی اگر متقی وی عالم وی پرزگار وی استاد پار چلی یارسو راتون کی یو زبردست یادگار یا اللہ تازل پدی که خیر کثیر در کئی وسنگا وز اگر بد اخلاق دا تو اصر صبر تحمل کوا چه تحمل کنو سواب بدل ملاوی گی ویا تو خیو دوام کولشی خوچ برداشت کنو سواب بدل ملاوی گی وین اردتم استبدال زوجین نام حکم دے خواه سمانا علیکہ گورا پا میراس کی مال ملاوی گی خزینا خو گورا کتا یو خزا اسارہ موجودہ خزینا کسمرا مال و دولت تی ورکڑیوی نغبت واپس ناخلی میراس کی مال ملاوی گی خزینا ملاوی گی استبدال دا خود ام جائز ندے او که تو خامخه بدلی نو که کم مال دی ولا ور کړی هغه به ته اخلي نه وای نه ته مستبدال زوجن که تاسو راته کوي بدلول دی یوې خزي مکان زوجن په زید بلې خزي ولا مالکی اگر چې دا زوج مفرد دی خو په معنی د جمع سره دی ځکه چې دا زوج خطاب ارتم جمع سره دی وای نه ته مستبدال زوج اې خلقو که تاسو راته کوي بدلول دا خوځو مکان زوجن په زید خوځو ستاپ نکاح کی یو خزدا ستاپ نکاح کی یو خزلا او ستان صاف صدور پوره دي اوس پیزمه خراوړی نشي کول نشي اوس بل یو خزدا تعالی مال په اعتبار علم او دولت په اعتبار سره وخت علم مم پکې خبر اوګه پرس کار می درس کې ترغیب ور په اوس کې بلیان ډیرو په درس کې نو می ترغیب ور کو چې دا وعده چې کوم ده کنه چې عالم خزي نه بخي یو ملي سیو پکې دغه خزدا چې تعلیم وا ما تیر طالبان تا ملیان تا با دا ترغیب نوارکی چرا دا سی خدا وعده که چقدر ملائنه ی حالی بایی ما داولی بی بس وی زماوی کار خرادی ما سنگا بی چه بس چه تا غصشم ورتن ما تیر تاکی ما تیر صفر بخاری تاویلی بخاری ماویلی نحمیر تاویلی نحمیر ماویلی حیرانشم ورتن اوز بس اکو ما ما وقتی ما خیر ند اگر دلاسکو آن اگر چه علیم دا خود تا تی عقل کم دی اتو بار تو بیا فرقو خیخیم دی درجه ستالویه در نورم فروخشتی دیر زیاد دی وین ارتم استبدال زوجین که تاسی راده که بدلول دیوخ در خودو مکان زوجین پزید نورو و آتی تم تاس ورکری احداه نقین تارا یود دوی تا خزانه دیری فلا تا خودو منو شیعا ماخر تاسو دی خودو نهیس حق تا ستا خزد او تاغیلم منصر مهر ورکردی ایک لاکھ روپی دی ورکردی اس تو اجر بدلو ما بڑای دا سوانا کوما او پوشی کنا یا دا قمقل جایل دا مزنکی او یو عالم معلم را تا معلوم دا غبو کما خیر دا بدلی کان لیکن خزیل چکم دولت دی ورکردی ناغبت اخلی نا آتی تم احداؤنا کنتار خزانی سبحان اللہ اتا خودونو ایا اخلی تاسو استفان کاری توبیخی ایا اخلی تاسو دی خوزن اقبل مال یعنی دو دی مال بوتانن تهمت لگا انکی و اسم مبینا گناہ که انکی اخکارا دا بوتان مزدر بمانے فائل دخوا باہی تینا بوتان لگا انکی اور گناہ که انکی اخکارا یعنی که تاسو دی خوزن مال واغستا و سب گناہ گار بشے و سب صاحبان دا بوتان بشے و در تراغی کنتارن خواه کنتار خزانی تاوی حدیث رازی رولمانی دار رواز ذکر کرده حتی عمر سی ورز تقریر کیوئی یا ایو الناس لا تغالو فی صدقات النساء اے مرگرو اے مرگرو مارون دا خودو دیر مطره خودو دیر مار میک ده اے درمیانو گونی مار جی بیا سانه سنا ورکولشی لا تغالو فی صدقات النساء سمانا غلو مکوی پا مارون دا خدو کی یو خضر پاسدہ او حضرت عمر تو چلا نسمو قولک یا عمر بل نسمو قول اللہ تعالی واتیتم احداؤن قنطارا یو عمر سے مجھتا خبر نمن من با دیر دیر پیسے پا مارونو کی دو جگہ اللہ واتیتم احداؤن قنطارا او قنطار کو دیر پیس ہوتا ہوئی حضرت عمر فرمایا چی رئی تک دو ہے کوئی چی سمو خوخی کلکم آلو من عمر ایو روایت کرا دیوی کوئی ویس خوخی یو خزم پیلم که دو عمر نسیوا دا دا صرف عجز و خواه توازو وا اگر یو خزم دو عمر نسیوا پیلم که سوا دا خپلا توازوی ذکر کری وا که دا ستا تو سوگی تو بیا وا که دا سوگی چی تو پدی خبر نپیگن تو بیا تو نپیگن تو نپیگن برای درستی زیو خیر بی وکیف تاخذونو او سرنگی تاسو اخلی داخذونو مال وقد افضا بازو کن او حال دا چرا سیدل کردی بازستاسو الى باز نورو تا اتا استاخذ اف پخپل منز کی او بلتا مخامک شوی ہے و اخذنا منکم میثاقا غلیظا افضا مانا را سیدل کردی رسدل پی جنے کنا اے خلوتی صحیحہ شوی دے مسلک حنفی دا دے چی دا خذ او خاوند بعد نکا کہ خلوتی صحیحہ اوشی موجب دا مار دے خلوت سے ہو پی جنے کہا یعنی خضا او خاون پیو دا سی زی کی جمشی چی معنی شری دا جی ماننی معنی شری نبس آیت خلوت دے اور نفسی خلوتی سے موجب دا مار دے افزا بازکم الاباد قرآن وے واخذن منکم میثاقا غلیظا اخذن سو معنی دا اکثر علماء معنی کی واخذن منکم من اغسر تاسن وعدک لکا اگر چی اللہ وعدہ اغسر دا دیکھ شک نشتے کو اخذنا وے نبیا کو معنی ٹھیک ہوا او دا کو اخذنا دے او دا اخذنا جمع معنی سیغا دا او خلق معنی کی اخذنا منگ اغسر دا تاسن وعدہ مضبوطا وعدہ کو اللہ نے دا اغسر دے دا وعدہ کو خود نے دا اغسر دے اخذنا دے کنا اخذنا سیغا جمع معنی سیغا کنا مانا دا شو چې دی خود او اغسر تاسو نو وعده مضبوطه خود خو وعده نه دا څه کوم ځای اغسر وعده خو الله اغسر الله الله هغه وعده دی الله دا سوره بقره راو ګور آیت نمبر 201 کم درش ولا یحل لكم ان تاخذوا ما اتيتم النشیا جایز دی پر تاسو چې واخلې دی خود نه هغه مرنه چې تاسو دی لور کړی دی لا يحل لكم قران پاک چلا يحل لكم حلال ندي وعدا چا غس الله عدل ترا اخذنا دي خذوا غستدا خذوا غستدا خذنا دا غست لكن دا عاد نسبت خذو تا کر دے ولی الله اغستدا وعدا چا دے پار اغستدا الله اغستدا وعدا چا دے پار خذو دے پار نو گویا کی وعدا دی الله لپاز خذو دا ذکر خود تو منصوب شوی دا فالسپون شوی مدارکم وی او دا کتابم وی فتوحاتی لا یوم لکلی دی او نور دیر کتابم لکلی دی اخذنا دی خود و اغسط تاسونا وعدا لوز مضبوطا خود و ند اغسط وعدا لوز خو اللہ اغسط وی لیکن خود تو منصوب کا جک دا لوز دا اللہ لپاز خود نو گویا کی چی خود و اغسط دی تو جی بان کوشی یا دوی ما توجیه دارا چه اخذنم موانس و خوز و آغسی دار کما قبل تو خویلو کن خویلو کن چه تحویل چانکی هم حواله که تحویل دا نفس موجب دا نفقیش تحویل دا نفس موجب دا سکناش نو اخذنم من کمی ساقن غلیزا دی خود و تاسنا و آده مضبوط آغسی دار از توجیه صحیح شو ولا تنگی و ما نکا باوکم اس لسن حکم دیں سما نشوان اے ربط لگا میراس خضی پا میراس کی نہ ملاوی گی میراس پا میراس پا مال ملاوی گی خضی پا نکاح علیکہ میراس کی مال ملاوی گی خضی نا خضی ملاوی گی نو پا نکاح البتا دا یو سو خضی پا نکاح ہم نہ ملاوی گی دا یو سو خزی پا نکام نمیلاویگی اگر چی شپک سو زلو سو نکام تایی ولا تن کی وما نکا آباؤکم من نکا کر آغا زنانا چی نکا کر استاسو مشران من نساید خودونا الا ما قد صلف الا سسنا مقتی علا لیکن آغا چی قد صلفا چی پخوا تیری شوی فپاغیبان مواخذ نشتے انہو کان فاشا داد پلان من کو حسن نکا کان فاشتن دیدے بدکارا و بدکارے افکار سرا و مقتا او دا سبب دا غضب دا اللہ دے و سا سبیلا دیر ناکار عادت و ناکار طریقہ دا یا لاتن کیو منی کا کئی مانکا آباؤ کم زکا انو کا نفائشا دا غدیر قبیح اقلی دی و مقتا قبیح شرعی دی و سا سبیلا قبیح عادی دی عادتا ناکارا شرعا ناکارا اقلا ناکارا دا پلار من کوها و نکا کولا اقلا محبین ناکارا شرعا ناکارا عادتا نما اور تفسیر مدارک ذکر کی چلاتن کی ہو کی نکاح دے برابر خبر مراد نکاح حرمت توتی دے مراد نکاح سے حرمت توتی دے برابر خبر دا چدا په نکاح سره وی دا په زنا سره وی کی دا په ملک یمینی سره وی لکه د پلار ویزا استعمال الحرام دی لاتن کیو مدارک رخوانه کا الک لاتن کی نمرا حرمت توتی دے برابر خبر چې دا حرمت توتی ازرای نکاوی ازرای زناوی ازرای ملک یمینی وی الا ما قصلا پانی یو اشکال دی مولانا سیبا الله ګور الا ما قصلا دا مستثنا من هو چې دا خو مستقبل دی اور مستثنا ماضی دا مستثنا ماضی دا کنه لا تنکی ما نکا اباؤکم تیشوا دا مستثنا من هدا او دې تعلق استقبال سره لګي الا ما قصلت استثنا ماضی دا نو دا ماضی استثنا د مستقبل څنګه صحیح شوا پوښمنه نه سیبا علما دې جواب کې چې دا الا دا په معنی ده لکن د مستثنا نه دا انقطاع کلام منقطع شه دې استثنا دا نو متصل نه دا منقطع ده او الا بما لکن قد سلفا لیکن آغا خبره چې په خواته رشوه په غیسوانی سو مؤاخذه نشته بس الا به معنی ده لکن شو نو اعتراض ختم شو چې مستثنا من هو مستقبل دی او مستثنا ماضی شو جواب دا چې لکن دی الا به معنی لکن دی حرمت علیکم اوس تفصیل محرمات حرام کړی شی دی پتا سو باندې امهاتکم می دستاسو و بناتکم لونستاسو و خواتکم خوین دستاسو و اماتکم تروران استاسو و خالاتکم ما شوگانی ما سیگان استاسو و بنات الاخی او ریری استاسو و بنات الاخت او خورزی استاسو دیس نکاح کل حرام دی و امهاتکم او حرام دی پتا سو بانی می دی اللاتی ارضانکم اغا می دی چتا لے پیدر کری دی اس قرآن مطلق ذکر کا اگر مور دا پیو حرام دا پتا برابر خبر دا چی سنے دربانی تشکری وی یا یو گوٹی سا پخلکی سا سولی وی خوبا شرطی که چپ مدد رضا چی دو کالو که دن ندن نوی بس مسئلہ کی حال بیٹول رائے گا نا لا تحرم المسطو المسطا والملاجتو والملاجتان او دا غیر بارم ابو نوکرا ارزانکم مطلق دے چی مطلق شو ممطلقی جود پکار دی لگوی خوبا مدد رضا کی الله اکبر واخواتکم او حرام دی پتا سبان دی خوین دی من الرزات درزات لکه رزات خوین دی داسې حرام دی لکه نسبی خوین دی چې حرام دی لکه یحرم من الرزات ما یحرم من النسب کوم خزی زنانه چې دغه سره نکاح از رای نسب حرام دی دغه زنانی از رای رزات حرام دی و امهات نسائکم او حرام دی پتا سبان می دی د خو استادو یعنی خواخیانه خواخ سر نکاح و ربائبکم او حرام دی پتا سو باندې نکاح د پرکټو تاسو موږ ته پرکټې وي ربائبکم تاسو پرکټې الله تیغه فی حجورکم چې تاسو پرورش کړي ربیبا هغه جنې ته وای چې تا یو خزه په نکاح کړه هغه خزه سر د مخ کې خاوند یو جنې را روانه وا هغه ته ربیبا وای او دې طرف یې بزه کوي چې دا استادور نه ده لکه ستا په تربيت کې راغلا د خپل خزي د وجنه دې تربيت ته کوي کنه وربائبکم او پرکته تاسو لتی الله تیا غفی حضورکم خدا فی حضورکم چې ده کنه دا قید اتفاقی ده احترازی نه ده چې ربی بده په پرورش کې وا نکاح بر سر نه کوي او کې پرورش کې نو بیا خیر دی نه نه بهر صورت ربی بي سره نکاح حرام ده خدا قید اتفاقی ده ځکه اغلب الاحوال په لحاظ باندې ربائب عموما د خلقو په پرورش کې من نسائکم دا خود استاد سنا دخلتم بیننا چتا سو بی دخول کریوی یا سو یعنی ربی بی سر نکاح حرام دے ربی بد اغی خزی چتا وسر دخول کریوی فا ایلم تکونو دخلتم بیننا او کچر تا سو دخول نی کری فلا جناح علیکم بیانشتے پتا سبانی گناہ اغی ہدای شریف چکم مصر لکل دا دی جناح رستے شریف دا یا سو علیکہ کی یو زنانی سر تا نکاح تر لے دے اور داغی سر لور ہوا تیشو بیادر تا چاوی چہلے کا کلو جدید لذیذ او داغی سو کو زاند پکم گن کے دیاختا کا اس تا صرف نکاح شے و دخول نو شوے تاغی لطلاق ورکن و داغی بنتا تا پا نکاح کولش لیکن کی یو زنانی بنتا دی پا نکاح کران اگر چی دخول پا بنتی نو شوے داغی منکوحی امہ دا پتاوان حرام شو یا سو نکاح البنات یحرم الامہات ودخول الامہات یحرم البنات یاد شو دخول الامہات یحرم البنات اور نکاح البنات یحرم الامہات دلور پا نکاح مور حرامی اور دمور پا دخول لوری حرام لوری حرام یہ پکیو ہے گوئے لوری حرامی وحلائل ابنائکم او حرام دی پتا سبان دی نکاح دی انگیندو انگور چورتوی حلائلو انگیندی اگر خزی دا زامن استاسو اللذین آگا زامن من اسلابکم چستاسو حقیقی زامنوی استاسو پشتی استاد شان پیداوی او دا قید احترازی شو کہ چلی ابن سلبیوی نو داغی منکوها مطلقا دا پتا بان سنا یا متوفا سنا حرام دا لیکن کہ ابن غیر سلبی دغی مطلقہ تعالی پر حلال دا لکہ متبنا اس متبنا دستا ابن سلبی نہ لے او دغی خزو اگی پری خدا او یا غسرے مرش دغی سلطان نکاح روا دے پیغمبر علیہ السلام دو زید متلقی سے نکاح کر یو ابن سلبی دے چھ منگو تا سکزوی ویو دے سکزوی خزا اغستان گور دا دا پتا بنی حرام دا او دې ته حلال حلال ولي وي زکه دا د حلیله تن دا یا د حل یحل ندا یا حلیله دا استاد زوی د زړه مرګره دا تا به پریږي دي خود اغله بنه پریږي زه خیال نه وردا ها او یا خدا د حل یحل ندا زکه چې دا دوی یو بل لپاره حلال دي انتفاع دوی یو بل ناجایز وکړه زکه ته حلال وي وان تجمعو او حرام دی پتا سبان چه تاسو جمعوالیو که بین الاختین پا میں دخویندو که هم نکاحن هم ملکن جمع بین الاختین پا ملک نکاحی سروی که ملک یمینی سروی دوار حرام دی زکر نبی علیہ السلام فرمائے آغا سر لانتی دی لانت تی پاگا چا باندی چگا جمع که اخپلی اوبا پا رحم دا اختینو که ٹھیک شو الا لكن بانا بقد سلفا ها تیر شوی خبری پریگی دائی آپ ماف دی ان اللہ کان غفور الرحیم والمحصنات من النساء دام دو محرماتون آخری سوال سما دا خواه تو اچی پیزم سبانا شو مسئل جدا شو نا والمحصنات او حرامی دی پتا سبان دی آغا خزی خاونداری مسامن خاونداری آغا خزا چی خاون لری او خاوند ولا طلاق نه دی ورکړي خاوند ژوند دی په نکاح کې دا نو خاوند دار خزه تا باندې حرام ده مصری باندې پوښي والمصنات او حرام دي په تاسو باندې خزه خاونداري ازواج تل ازواج الا ما ملکت ایمانکم سوا دا غوینځونه چې مالک شي خلاصونه تاسو کتاب الله علیکم کتاب الله مصدر موکده كتب الله عليكم كتابا الله لكل ده پتا سبحانه دا كتاب تيش يا كتب الله الله لكل ده عليكم پتا سبحانه حرمت دي مسلو الا ما ملكت ايمانكم من يشتبار ازي چوال محسنات نو معلومه شو چې هغه خاوندار خزي چې حرايري وي دا خو پتا سبحانه حرام دي الا ما ملكت ايمانكم نو معلومه شو کی ویزا خاوندار وی خدا په پتا باندې حلال وی زکه چې الا استثناء ما سبق نه دا او حالانکه ویزا خاوندار حلال نه دا چې ویزا وی او دغه خاوند وی اگر ستاس ویزا نه لستا په ملک دا پتا دغه استعمال جایز نه دی او الا ما ملکت نه معلومه شو کی ویزا خاوندار وی خدا حلال هغه جواب یاد کړئ علماء کرام ملک په دو قسمه ده یو ملک یمینی ده یو ملک په اعتبار د سبی سره ده الا ما ملکت نه مراد هغه ملک ده چې دا په اعتبار د سبی سره راشي ملکی ملک بالسبیا اے ملک بالقید ملک بالمال نه چې تا غصی په پیسو دا ملک بالسبیا ده ها هغه ویزی چې تاسو مالک شه داغي په ملک سره دا سی ملک چه ملک بس سبیوی اے پا قید سرا نو چه کم ویزا پا قید کی راشی اگر پتا بانی حلال دا ولی اگر چه دگی خاوند وو نکای مات شا زکر تبایونی دارین سر فرقت رازی تبایونی دارین سر فرقت رازی اگر خاوندی کافر و کفر کی پاتش را ویزا رال دار اسلام تا چرال فرقت راغن مزی کون وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ دا سیم مسئلہ شوا دا یو لسو مسئلہ شو کنا آو یو لسو مسئلہ اے مسئلہ یاد اکا میراث کی مال ملاوی گی خزی نہ ملاوی گی خدا یو سو خزی دی پی نکاو ما وَأُحِلَّ لَكُمْ او حلال کشیل پارستاسو مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ بغید دی محرماتو ننوری و شرط ان تبتغو چه تاسو تالاش که نکاح داغی بیاموالکم پور کلو دا مال اخبل مخصنینا چه پا قید دی نکاح کراویستون کیای غیر مصافحینا چه نیت تاسو بدلمنی کون کی غیر مصافحینا نیت تاسو بدلمنی کون کی نیت تاسو بیزای عبتو یون کی علکا شرط پسو بغید محرماتنا باقی خدب حلال دی ان تبتغو شرط حلصه ده چه تا تالاش که داغی نکاح پا مال یعنی پا مار سرا دویم مفسنینا چه پا قید نکاح که راوستون کیه تاسو غیر مصافحینا نیه تاسو بدکاری کون کی دانا چه مال ورکی او بدکاری وی قید نکاح نی لکم متعا ده شیعگان متعا شیعگان متعا چه دا حرام دا زکه دغی متع او د پاکستانیانو سره چکلا یو شیر چکلا او متع یو شیر پای عرب عربو ته نږدې د نوی عربی چې متع او دی اجم دین دوی چکلا ویل کنا شی یو دی دوی په چکلا کې پیسي ورکه عصمت فروشی کوي او شیو متع زرو په واغله یو دوش په پار نکاله زرو په واغله دی او خپل نکاله الکه هر اگر نکاح چې موقت یا غیر متوقع نکاح وی هغه سیس ته غیر موقت او حمینی الکافر چلا شک فی کفره ایو کتاب لیکل دی هغه کتاب نو کشف الاسرار اور ما څه غشتي چرته و تراوړم ان شاء الله هغه ما به شیخین کار نه داري ابو بکر او مصر سره کار نه لرم او عمر کافر او زکه چاوی متینا منکر او قران کې راځي ان فمستمتعت قران کې متی کاوی ادي چې مت حرام ده د منکر د قران دی او کافر دی ورته پلید بچا ته منکر د قران لوی کافر بې ایمان دي شو غن مفسری قید نکاح کې راوي سن کې نو متو قید نکاح نه ده غیر مصافین تاسو بدکاری کوون کیه متو بدکاری دا فمستم تاتم بی پس آغا چه تاسو نفی واغلی پی نکا منو نا دی خود اخبرونا فاتو نا جورا انا ورکتا دی تمارونا فریضا چه مقرر دی او نشته گناه پتا سبانده فی ما ترازیتم فخوراک داغ مال ترازیتم بی چه خدا خاون پی دوار رضا منگی اختیار کی من بعد الفریضتی پس تا قرورنا ان اللہ کان علی من حکیما بشک اللہ پود پارسی بانی مالک دیکھ مچنو دے سمانا چکو کیلا چه خدا لکم مار دی سلو پی مقر کردی اگر تار پار جائز ندی خام خبخ پلی خدا دی سلو پی حوالا کئے حالا جنا علیکم فی ما ترازیتم حاک دا خدا تاتا پخ پلی خوخ سروی چه خاون دا واخل دا پیسی سلو پی زبسکو من مار سرا زستانو دا مارم ستا چه در کی دلا خلا بعد الفاظ تقرر سر گبین پی واخل اللہ کان علی من حکیما ومن لم یستطی منکم آغا سو چه طاقت نلی تاسنا طولن طاقت مالی پیشوا آغا سو چه طاقت نلی تاسنا طولن طاقت مالی آین که اغمو سناتی چه نکاو کی آزاد خوزو حرائر سرا المؤمنات چه مؤمناتی دی فمیم ما ملکت ایمانکم دیدی نکاو کی آغا ویزو سرا چه مالک تی خلاس نستاسو من فتیاتکم المؤمنات دا آغا ویزو ستاسو نچه مؤمنی دی ځان په پوهه کا ترجمه غوسان را په مسله کې چې علمي اصول ویلي هغه کې اغي د پاره دا مسله مشکله را الله فرمایي چې چا طاقت په حري نکاح سره ني ٹھیک شو نو دې دې وینځه او کې او من فتياتکم المؤمنات د قران کریم نه بظاهر معلوم شو چې جواز د نکاح دا ویزه چې ده دا مشروطه په سبا دي پادم استطاعت محسنات باندې ویز سر نکاح اپنے کی دیشی چستا طاقت تا نکاح دا مخصنی نوی دا یو شو دیم قرآن دا معلوم شو چی آگے ویز سر نکاح روا دے چگا مؤمن وی او کی ویزا غیر مؤمن وی نکاح سر روا ندے او دا مسلک دا امام شافعی علیہ رحمت تے منگو داول مسلہ چی تاسوے چی جواز نکاح دا ویز دی پارا شرط عدم استطاعت تحری داد چتن راغی اگر قرآن کہا من لم یستطی منکم طولا این که المصنات نفم ما ملکت او دا مفهومی شرط دا مفهومی شرط دا نگی مفهومی وصف دے مومنات مگوی دا مفهومی وصف یا مفهومی شرط چلے دا معتبر ندے پا مقابلہ دا نصوص صحیح او دا قرآن احناف مفهومی وصف مفهوم وصف لرا اور مفهوم شرط لرا اعتبار نور کی لیکن مخی منگوی فهم کی ہو ما تاب لکم من النساء حکم عام دے ووحل لکم ما وراء ازالکم حکم عام دے چرکل نصوصی صریحان موجود دی ودلتا مفهوم شرط جمل لم یستطی منکم طولن دے یا مفهوم وصف من فتیاتکو المؤمنات دے دل اعتبار نشته مفهوم وصف مؤمنات مفهوم شرط ملن سنتو ان ينت المصنات دا مفهوم وصف دي او يو مفهوم شرط دي دا په مقابل نصي سري معتبر په اعتبار نصوصي صريحو او په مقابل نصوصي عامو معتبر نه دي لہذا کہ طاقت ته حري دي وي اور وي زكين وکا ٹھیک شو او چې وي زكين او مؤمنه نیوی غیر مؤمنه ایلو نکاح ورس رکی ناصر خبر ها دم رده چه من فتحات کن مؤمنات دا قید مؤمنات چه ده دا لپاس استحباب او دا اولویت ده چه مؤمنه نو دیر خبید والله آلم بی ایمانکم اللہ پا خبر ده پا ایمان ستاسو بانده مدارک کوئی چه دی جنو معلوم شوا دی آیت نو معلوم شوا چه قبولیت تا ایمان بطور ظاهر سره معتبر دي قبولیت ته ایمان په ظاهر معتبر دي چې اوسه ته لا اله الا الله محمد رسول الله منم چې دا قران بر حق د الله کتاب دی الله یو دی محمد رسول الله دغه بر حق رسول دی اوس کې باطن باندې دې نه مني خو چې ظاهرن درته وینو بس ته په یقین وکي ځکه الله عالم بی ایمانکم دی باطن خو یو الله ته پته ده کړه خو تاسو په خپل ظاهر باندې عمل کوئ بعضكم من بعض دیک اشاره دا چې نکاح د وینځ نه نفرت مکاولی بعضكم بعض تاسو چې وینځ دي من بعض اند نور نه سمانه تاسو وینځي آزاد یې کې احرار یې ټول د آدم او د حوا اولاد یې لہذا مخپوزا مچونا نکاح د وینځونا زکه چې تاسو ټول اولاد آدم یې حافن کې ہونا نکاح کې دې وینځره بزنه لرنا په اجازه تمو راګانو دوی وا تو نو جوړون ناور کې دې خود ته مارنه دوی بل معروف موافق د شریعت محسنات په دې حال کې چې دا زنانې نیکو کاری وي غیر مصافحات نیدا بدکاری ولا متخذات تخدان نیدا یار باشنه محسنات ما یاد شو نکاح کا خدا سے خذ سرا محسنات چغه نیکو کاری وي الک بد خذ سم نکاح روا دے او نیک خذ سے نکاح کول چې دا اولادی دل پاس استاد کو اسلام په دې سره کیږي غیر مصافحات په دې حال کې چني دا مصافحات مصافحات صفه نه ده او صفه وی طیول تا چني دا به ځای خپل او په تویون کې په ځای طیول پکار دي کنه او چې خدای خان او په تویې خو په ځای دي او چې سره بدکاری کې نو به په بل ځای کې تویې به ځای تویې او چې خدای بدکاری کې نو خپل او به ځای غیر مصافحات نی دا به ځای او په تویون کې علماء لکی غیر مجاہرات مجاہرات بی زنا چنیدہ اظہار کو ان کی پر زنا کار ہے سرا ولا متخذات اخدان انیدہ نیون کی دا یارانو زمان شیخ مانا بکولا انیدہ یار باشنے یار باشنے بھی دیکھا نیدہ نیون کی دا یارانو علماء لکی غیر مستطرات بی زنا انیدہ سفید پوش بدماشی دا سفید پوش بدماش کو زمان ترجمہ شوان خو بحری محید لکی غیر مستطراتم بی زنا چلی دا پٹی کونکی دا زنا دو قسم زنا ہے یو خو مجاہرات وی بازارونی لکا مصافحات شو یو سفید پوشی زانب پا بزرگانو کیا چولی پوشی کنا اور وی بدکاری ایتا متخذات اخدان او پا پٹا پٹا بدکاری کئی غیر متخذات اخدان ابن عباس یہ فرمائی الخدنو هو صدیق المرأة یزنی بها سرا بحر محیط الخدن هو صدیق المرأة یزنی بها سرا خدن دوست خذ توی چپ پٹ بدکاریانی کئی ولا متخذات اخدان متخذات اخدان انیدہ بدکاری سمانا انیدہ پٹ بدکاری کون کی فایدا اوسنه پس کله دا ویزستا سو واده کړی شي فینا تینا بفاشتن پس دی راتلو کې په بدکارې سره فالیهن نو سزا پور کې تاسو دوی ته فالیهن نو پس لازم دی یعنی سزا پور کې تاسو دی خود او تا نص مال المحسنات نیمه سزا چې ورکړي آزاد او تا معنی یاد کا فایدا اوسنه کله چې دا ویزي واده کړی شي فاین اتینا کی دوی راتلو کی بفاس په بدکار زنا فعلیهن نو پس لازم ده دوی له سزا ورکول کم نصف مال المحسنات هغه سزا چا په محسنات باندې د نو دغه نصف آزاد باندې کوم سزا ده دغه نصف ده من العذاب ده حد زنانا دلته عذاب ما ده حد زنا ده معنی چې تا ویزا اکراو که دی ویزی نا صاحب بدکاری اکرا نو دیل با اغا سزا ورکی نیما چکم دا آزاد خود دی پارا دا او علماء ذکر که چی دی آزاد نمرا حد دی زنا دی او لیکن مرات دی نس دی جل دی نکی رجم زکا چی رجم که تنصیف نرازی حد که تنصیف دی خوری تا خوبت ورکی سل دوری کنا آنو آز دا ویزی لبا سو سدائی اے پانزوس دوری اس پا دیو آت کی احسن نفسو مانو سلائے اول آت کی والمحسنات من النساء وعدہ کرے محسنین نکاح کون کی محسنات آزادے نو ازا احسن نبیا وعدہ محسنات نبیا آزاد ذالکا دا جواد نکاح ویزو سرا لمن لپا دا اچا دے خشیل آنت منکم چریگ دا آنتنا منکم دا تاسو کینا کم کس چې د عانت نه یریږي اېد پر اجازه ته چې نکاح دی وی او کې وینځو سره خو خواب مليان عربي معنی کوله پنځ پیران را باندې ګره چې دا ټکی باندې ترجمه کړي خشی الانت منکم چیری کی دعانتنا دا تاسو کنا وان تصبیرو او که تاسو صبرو که سمانا تاسو پزان بانی کانٹولو که او نکوی نکا دویدو سرا او زان پاک ساته دا بدکارینا خیر لکم دی کستاسو فیده دا زکستاسو اولاد بد غلام اید صفتنا بد پاتی شی از خبیاب استاغ خدا امی ولده شی کنا او زیب دویدو تا منصوب بی واللہ وفو رحیم انا یادشوا اس آنت سی شیده آنت مشاقت تاوی آنت تکلیف تاوی آنت زنا تاوی اس مانکم ذالکا دا جواد نکاح دی ویزو چره په پاده غچا دی خشل انا تمنکم چریګی د زناونه یو سره شاوت په غالب دی او یریګی په زنا کارې کې دوا کا کې دونا هغه لپاره پکار دی چې دی ویزو کی او اصل انت م معنا لغوی سره مشقت او هلاکت ته وای خو دلته دی انت نه تعبیر په زنا سره ولوکا ځکه چې کدا زنا سبب د هلاکت دی. ابن قتیبہ کو مشکل قرآن کی لکی الانت منکم الزرر والفساد سرر و فساد چو تیاری گی دا زررنا تیاری گی دا فسادنا لکا چی دا زنا فساد دے او دا زنا سبب دا زرر دے یرید اللہ و اللہ پاک ارادہ کیلئی بیان لکم چی بیان کتاستا خپل احکامات ویادیکم او خطاستا سنن اللذین من قبلکم طریقی دا غچا چتا زمکی تیر شوی دی ویتوب علیکم اللہ پتابان میرا بانشی واللہ علی من حکیم اللہ پاک عالم دے و مالک دے حکمتنو دے اللہ پاک ارادہ کیا ہے توب علیکم چپتا زمان میرا بانیو کی ویرید اللذین اور ارادہ کی آغا خلق یکتبیو نشاوات چور پسی شوی دی دا خواشات نفس پورا کولو باندی انتمیلو میلن عظیمہ چکاک شیطاسو حکم دا اللہ نا میلن عظیمہ پا کوگوالی پورا سرا دا میل گوری کوگوالی توی خان نو دوی ارادہ کی آخلت چیت تبیو نشاوات انتمیلو چیتاسو کاک شیط حکم دا اللہ نا میلن عظیمہ پا کگی دو پورا سرا اگر سشے کوگوالی دے رولمانی لیکن تبیلو میلن عظیمہ انت ازنو کما یزنون چتا دوی را دکی چتا زنا خوار شه انا کاری شه لکه چه دوی زنا کار دی. اللہ اللہ گوره علماء کرام کتابون لکی یهود یو وفد راگ مسلمانانو سخا وی مسلمانانو وی هانجی وی تاسو دا ریرا او خورزام دی سر نکاول نکاول وی دا حرام دی نیو وقتوی دا یی کنکلت نربده دی یهودی ورطوی یهودی وی خلقو تاسو امی سر خلوت کوای جائز دی وی آو خلوت مانا پیجنه کنه یعنی تنها که ناستل او خالا ماسی ماسی سر خلوت کوای جائز دی ماسی سر نکاح حرام دی امی سر خلوت جائز دی نکاح حرام دی لیکن بنت الامه جائز دا بنت الخالا جائز دا یهودی کو کم دینا مسلمانی سی دا بش نی دا بش دی یهودیان که لوی ارامی توب روت دی پورا عراق اور کابل تبا و برباد کو مسلمان پک شهیدان که خدا نوی چه مسلمانان ختمون آل توی چه دا سشه دیوی صدام راکه کنینو داس جل کم و اسامه راکه اگر تطای بچیو سا پوری دوارو نموندن خدا دیر لوی پا علی فلام سر چل بازی دی او گر دی سازشتو گر عمی سر خلوت جائز دی ویشابا آو خالی سرا ماسی سرا حکم نگا نا خود ماسی نور سر نکا جائز دے او دا امی نور سر نکا اوز دیوی ویخ سرو گو رکا نا ویچ سنگا امی سر خلوت روا دے نو دیاغی نور سر نکا روا دے نو خور سر خلوت روا دے نو خوردی سر نکا هم روا دے دا دی یهودیانو پا کتاب پیلی کلی دی امی سر خلوت روا دینا بنت امو خوب نکاح روا دینا امی سر نکاح حرام دی نخور سر خلوت روا دی نکاح حرام دی نخوردی سر نکاح جائز دی داد یهودیان سازش اللہ و یرید اللذین تبیون شاوات اراده کیا خلا چی خواشاتو پس روان دی انت میلو میل نظیما انت زنو کما یزنون دوی خور بدکار دی زنا پار دی دوی چی تاسم زنا کاری شی او اراده کی چې کاګه شتا سود الله د حکم نا پکو غوالي کامل سرا انت ویلو مهلن عظیما دیم اراده کی چې تاسو میلوان جوړ کی دوه په خپل یو جان د بدکار غسم میلوان دی میلو ویلو قبیل کنا دوی هر واحد دو دونه میلو دی دوی چه تاسو میلوان شه لان میلوان نکه مسلمانان شه یرید اللہ اللہ پاک اراده کن یو خفیفان کن چه سانتیار اولی پتا سبان دی پا حکمون اخبرو که و خلق الانسانو ضعیفا او پیدا کرش دیش پیدا کرشو دی انسان ضعیفا کمزوره سنگه کمزوره عاجز مخالفت تخبر خواهشاتونا دے دخبر خواهشاتو پجا کریر زرن خلی یا ایواللزین آمنو دولستم حکم اصلاح المعاملات یا رزنا استادان پا قرآن خپوشو علک میراس ورکے زنانو تا لیکن کی بدکاریو که سزا ضرور ورکے اے خلقو پا میراس کے مال ملاوی گی زنانینا زنانا پا نکاہ ملاوی گی خدا یو سوال لسخو دی پا نکاہ ہم نا ملاوی گی دی سوال لسونا بغیر نوریو که پا نکاہ فمچروتیان تبتغو بیموالکو محسنین او حکمت نکاہ سرے بچاؤ اس نکاہ خود دیوکا وعدہ دیوکا خان او چل وعدوکا نو خدا بدرتوی چا کپڑی مشلی دلی پوشی یا بدر دی کاتے نشتر ہے اس دا مال و دولت خدا سے پچھتا با ناس تی نو بندل خوب دربان نوری گی تیل پار خوب لاس اخ پی خوزول غواری نو دولستم حکم حکم دا اصلاح المعاملات اوز بتالا پیسو ضرورت رازی لیکن خیال کوا پیسی حاصل کا خوب طریقی جائز باندے نپ ناروا او پا حرام باندے اصلاح المعاملات حکم رارے یا ایو الذین آمنوا اے مسلمانانو لا تاکلوا اموالکم مخلی تاسو خپل مالونه بینکم پر مینځ خپل بل باطل په ناجایزو طریقو یا خو تاویل کا لا تاکل اموالکم اے اموال اخوانکم لکه ستا مال چې څوک په غلطه طریقه ورته برداشت کول شي نو دارنګه د برور مسلمان مال په غلطه طریقې مخره خو زم اموالکم کې خپل مال شنو اعتراض نشته مخره خپل مال په ناجایزه طریقه پر دې مال کو ته پړې نشي ستا مال چې دی پایکم د الله د حکم پابند شه دا نه چې ته زما مال زما خوخه چې څه کومه مال به تا ګټلی خو رضا د الله به پکې وي دا نه چې څه خوخه نو بس مال لگاوه الا ان تكون تجارتن ها کې چروي ودا مال ساسو تجارتن انترازن اغه مخکې به آیت مدان په شان دی الا ان تكون المعامله تجارتن ا کیدا تاسو معاملہ تجارت ان تراز منکم په سود رضا من کې تاسو ځکه ته به تعریف هم داږي چې مبادله تر مال بل مال په ترازی ان تراز منکم ها چې معاملہ تاسو واقع شي په سبب پس رضا د فریقینو نه هغه ته بیاوي ولا تقتلوا انفسکم امو اين خپل نفسونه ان الله بكم رحیم الله دې په تاسو باندې مهربان ولا تقتلوا انفسکم خپل ځان مو وجنه خلق خپل ځان وجني او ولنا وجني او خود کشي کوي وجني کنه ناصاب غوله اخري تماشا ځان ته نيسي دریا ته ټوب کی نمو وجنه خپل ځانونه یو خداش دا خو خود کشي شو خدا خود کشي حقيقي ده اولا تقتلوا انفسكم مو وجنه خپل ځانونه په قتل مانوي روحاني سره رول مانسوي لا تهلكوا انفسكم بارتكاب الاثام ما هلاكوا يخفل نفسنا بارتكاب دا اثام سرا چه گناه دي اوكو نزان دي غر کما كي بچا دي ظلم اوكو چاند غلاو کرا بل بل بل توفا کراوري درمه توجي لا تقتلوا انفسكم اي نفوس اخوانكم اخبرونا موجنه ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك اغا چا چوک داکار ادوان پا ظلم سرا عدوان زیادتی پی اعتبار دا ظاہر و ظلمن او ظلم پی اعتبار دا باطن فصوف نسلی نارا وزل دے بداخل کمگا اورتا وکان ذالک اللہ یسیرا یاد استادانو ترجمہ ومن یفر ذالک عدوان زیادتی سرا لکا بدت و ظلمن او نقصان لکا فسد فصوف نسلی نارا وکان ذالک اللہ یسیرا اول زلبان راگ دیس مطلب زلد چمبه ده داخل کو اورتا او دا پا اللہ دی آسان سمان شوا علاک اللہ چی دا کم سیز فیصل اکی پای کسوگ حائل نشی واقع کے دے اللہ دا خپل فیصلی پورا کول اکی دا چا دا رکاوٹ اگه تا دا چا رکاوٹ نشی مکی کے دے یسیر مان دارا اللہ مان دا آسان دی اے دا خدای دا فیصلی مکی تو قدر دے نشی انتر تنبو کبائر ما تنہونا امر په استناد د ګناونو ځان ساته ان تجتنبو کبائر ما تنهو که تاسو ځان بچکه کبائر ا کبیره ګناونو نه کم ما هغه ګناونو تنهو نه نو چې تاسو منه کړی شی نو کافرن کوم سیاتکم لری بکم د تاسو ګناونو تاسو و ندخلکم او داخل بکم تاسو لرا مدخلن کریما پغزه پزه د داخله دو داس دې کریمه چغه ډیر عزت او خیسته ده مدخلن مکانن کریمن اے حسنا خیسته مکان چغه جنت ته مالار مالاین رات پلازم سمعت ولا والا قلب بشر وکید علماء کرام صوفیاء اعظم انت تنبو کبائر او دا چ کبائر سات وي کبائر کبائر د کبیره تن جمع د گناه کبیره ته غد گناه ته وي وغد گناه کم یو دی بعض علماء خو فرمایي چې نفسي گناه چې ویناغه کبیره ده هر گناه په اعتبار د معفوق ادنا ده او هر گناه په اعتبار د معتق کبیره ده هر یو گناه کبیره ده بس گناه د خدای پاک نافرمانی ته وي دا کبیره ده نسبتی ده کنه په اعتبار د برا ادنا ده په اعتبار د کوز کبیره شي بعضی وی اتنا کبیره سو محدود گناو ندی سو کوئی شپک دی سو کوئی ہو دی سو کوئی نیرہ دری سو دی سو کوئی پینزہ سو دی پا دیکھ دو علماء لو اختلاف دی تقریبا سکم سل گناونا پرانوان دا کبائرو امام زاہبی لکل دی پخپل کبائر که الکبائر لزاہبی سکم سل نو دا طول کبیره دی دین علاوه امام سیوطی لکل دی تقریبا 309 پورتا 500 پر لکل دی سو کوئی کبیر آگا پیزی دی سو کوئی غشپک دی سو کوئی آو دی اتا پانسا بالمو بی قات خشتا خبرا معرفت تا کبیرہ کبیرہ کم گناہ تغیر شیخ الاسلام علامہ المبارزی روح المانی دی آتلان دی لکی او دا کده یاد کتی دا پچا بند فٹکی جو گناہ کبیرہ دے کلو زنب قرن به وعید کلی کا كل ذنب قرن به وعيد او حد ولن صاحب بنص الكتاب والسنه فهو كبيره كل ذنب قرن به وعيد كل ذنب قرن به وعيد هر هغه ګناه چې پاغي سره قران او حديث کې وعيد راغله ده او حد يا وس حد راغله ده او لن صاحب بنص الكتاب والسنه یا په قران او حديث سره هغه مرتکب تا لعنت او دا بد وینا اطلاق شوی دی نو بس آیت کبیره وی لکه لعنت الله الکاذبین مدرو کبیره گناه دی لیشو کنه بس دا یو اسانه قاعده شو هر هغه گناه چې غی سره وعید سزا یا حد ذکر وی یا صاحب دا غی ته قران او سنت پر نه کې لعنتی ویل شوی بس هغه کبیره دی چای هغه یو دی چای هغه دو دی چای هغه شپک سو دی چای هغه و دی خبر خلاص شو بیا دې ځکه یو مشکله مسله ده دلته ان ته تنبو ک تاسو اجتناب ده کبائر نو که فران کوم سیئات کوم بس ګناونه معاف کو آیت نه معلومه شو چې تکفیر د سیئات دا مقید ده په قید اجتناب ده کبائر نه که سیئات ده کبائر مجتنب وي نو سیئات به الله ورته معاف کوي او که کبائر نو اجتناب نکی تو کبائر نو اجتناب نکی نو صغائر تو نو معاف کی لگت ان تجتنبو کبائر ماتن هون نو کفران کم دے وانی وانی پوش وائی اجتناب یعنی صغائر و عافی دی پار شرط اجتناب دا کبائر منگوی دا شرط ندے شرط ندے لگو دو پانٹ پس وانا 48 نمبر آت ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله نه بخي مشرک لرا چې شرک کړي او بخي ما بغیر د شرک نه هر ګناه چې چاله خو غشي پای کبیرم راغی پای کی صغیرم راغی اي کړه صغیره هم معاف کی چې اگر چې تا کبیر کړي کبیر ګلم معاف کی خبر خلاص شو دی اسر جواب شو منګه دلته دی هغه جواب کو ګورم مولوی صاحبانو یو عفد کبائر ده یو عفد صغائر ده عفد کبائر دي پارا قاعده دا قاعده زکه یم چې الله لا یغفر سر تعرض را نشي کې مشرک په شرک مرشه نو دغه نه بخله کیږي کې مسلمان په ګناه کبیره مرشه نو دغه د بخنې امید شته کنه وای فرماتو ځال کلمه یشا تل پر قاعده دادا قانون الهی دادې کبائر او عفا په توبې دا او د صغائر او عفا په ارتکاب د حسنات بس قاعده د بار تعالی سره کبائر او عفا په توبې او د صغائر او عفا په ارتکاب د حسنات اوس ګورم ان تجتنبو کبائر کتاب ځان بچو د کبیرو هغه ګناونه تون هونانو چې تاسو منع کړی شوی یې جواب حذف دی اې جمله پورا ده که تاسو اجتناب د کبائر نه وکړو صغائر خو بدل نه کیږي نو کافران کوم سیئاتکم معاف کوو تاسو تاسو ګناونه قید مقدر کا نو کافران کوم سیئاتکم بیتیانکم الحسنات نو ما خپل تاسو ګناونه په کونو د نیکو او داخل به په جنت ته چې زه د خسته وي کبیره ګناه چې ځان بچګ نو صغائر بدل په نیکو معاف کوما اما کبیره هغه بدل معاف کوم خو چې توبه وباسه یا څه سورۃ یهود وګوره ایک سو چودہ نمبر آتو گنا واقیم صلاح تا طرف النار ادا کو مزبط اطراف درز وزولف من اللیل او پہیسو دشپا ان الحسنات بے شک نیکے چلی یذہبن سیئات ختمی گناونا نیکے ختمی گناونا چنیک آمالو کن سغیر ختمی گی امانو کا نکفرانکم سیئاتکم مافکم استاسو گناونا پس سرا اے بی اتیانکم اے بیتیانکم الحسنات ولا تتمنوا ما فضل الله جانسما مثلا رایت نبی جانسما مثلا او عنوان لکا النهی عن العدوان فی المیراث والحسد فیما بینهم نهی د عدوان په میراث کې او نهی د حسد فیما بینهم اے دیو خپل خپل ایسا د میراث اخلی دیو بل ده حصی غلقی گئی ما او که ده چا حصی سوا دا او ده چا کما نو پا زیادوالی ده حصی سر حسد مکوائی بس او لکن سری حصی سوا دا ده خودو نا درور حصی ده خود سوا دا حسد مکوائی بس پاک پل اخپلی سو باندی قائم و دائم و ساته بس او چی بیا کل سرط دا اخت خلاشی بیا در تضیو بلا قیدو خیما او که نزا اسی قیدو لکا علیک فضل په دو قسمه ده یو فضل اختیاری ده یو فضل غیر اختیاری ده فضل غیر اختیاری کی تفویض الی الله کوي او فضل اختیاری کی کوشش د حصول کوي اشیخ فضل اختیاری کی حصول د کوشش کوي کوشش د حصول کوي فضل اختیاری کی کوشش د حصول کوي او په فضل غیر اختیار کې تفویض الی الله کوي سمانه کې دولت سوا کول غواړي تجارت کوي او میراث او حصہ دا خو فضل غیر اختیاری دی تفویض الی الله کوي بس ولا تتمنوا ارزو مکوای خواهش مکوای ما دغه مرتبه فضل الله به ما دغه زیادت فضل الله به باز کول اباس چلا رب العزت زیادت ورکر دے فضلت ورکر دے اللہ پاکی سرا بعضکم بعض استعاصل را چناری ندی علا بعض ان پزنانو باندی سیاق ترجمہ شوان دارنگی عام مانو کا ولا تتمنو ارمان دو ارزو مکوئے فوصول دا درجاتو چی اللہ فضلت ورکر پاکی سرا بعض استعاصل را پا بعضو باندی پا فضل غیر اختیاری کی علم شا عقل شا انر شا حسن شا جمال شا کمال شا پارحال شا لرجال نصیبون خوش لے پا مسئلے باندے لرجال نصیبون لے پاد ناری نو عصدا میں مادا غم مال اکتصبو چو دی گٹی او گٹ لے دے والنسائل پاد زنانو نصیبونی سی دی میں مادا غم مال نا اکتصب نا چو دی گٹ لے دا علیکہ اکتصاب نسبت اکتصاب کرے دے خدا مجازن دیکھا لگت میراز خودی پخپلہ نگٹی کانا دا خب صلح بلائیوز دا واسأل الله من فضله الله نغواړي د الله فضل زکا چې الله خزاني د نه ختمې دوه شه دي ان الله کان بكل شي ناليما بشکر رب کریم پر سبانه پوهه دي اتم پوشوي لا تتمنو فضل غیر اختیاری تفیض اللہ لا تتمنو ما فضل اللہ اپ فضل اختیاری کی کوشش تو اصول کہے واسأل اللہ من فضله ولکل جاننا موالیا داسو سوال سم حکم شا گورے علماء کرام دا آیت لکھ ونے مشکل لے او چونکہ روزہ چے داخل شنے بیار آیت لکھ مشکل لے گورے لکھ ونے مشکل لے دین پار دو تخریرہ دو علماء دی یو دانے ابتدائی اسلام کے پدی دا اول چیز کو مدازم خوخ نہیں خواہ ابتدائی اسلام کے یو قیدہ و دستور ہو چاہے تب عقد موالات وے عقد موالات دی طویل کے دل چلی یو سری بچا سرا عقد کش رہا اور اگر عقد بسو دا بھائی بندائی چتا زمارور او زستارور پتا باندې حمله په ما او زما باندې حمله پتا منګ به یو بل مدافعات کوو کچر په دشمن په باندې حمله اوشه د تمسوی عقدی موالات اوس په دې متعاقدینو کې چې بکم سره مرش ٹھیک شو د دې په مال کې باندې دې په ترکه کې شپګم ای سبب بل عاقد ته ملاوي دلا یاد شو ابتداء اسلام کی عقد موالات ہو عقد موالات دی تو ایچ دو کسان با پخبل مابین کی یو بس معاہدہ دو دوستے اکڑلا کلچ با دوی کی یو کس مرش نو پیتبار دا عقد موالات یو والی با دبلنا دشپگم حق دار تک شوا اے اس وقت دا دیدی لکل انجالنا دی مقر خوایا واللزین آقدت ایمانکم فاتوم نصیبہم اس وقت کے دخل ادق ترجمہ ہے اللہ وی حق کسان چکلکشوی دی اگی سرا قسم نستاسو ورک اگیتا حصد دوی چگش پا گم دا پا طریقی دا عقد موالات ٹھیک شوا دا ابتدا ہو اے اس دی آت اولی سوارا ولکلن جالنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون نو اس علماء وی چلکلن جالنا دی آیت کرخ رنبانے سرا دا دې مقرخ منسوخ شو هغه حساب پګما چې په وجه د عقد موالات وا لکل جننا موالی سره منسوخ شو اعاتو نصیبهم کې چغسد سره اشاره وا هغه منسوخ شو لکل جننا موالی سره خبر خلاص شو ٹھیک شو دا د بعضی علما او رائے وا چاغي د نسخ قائلو نو داغي وچ اعاتو نصیبهم کې سدس دی او دا سدس په اعتبار د عقد موالات دی دا لکل جالنا موالی سر منسوخ شو گوئے کی آیت جوزی اول دا سش ناسخ شو او دی آیت جوزی ثانی منسوخ شو زمن دا شیوخ رحمهم اللہ رائے دا او دا رائے دا ابن عباس سر دا او دا پر تفسیر ماوردی کی لکلی دی الحمدللہ وکی دا منسوخ دے خو یوشی بل اے وکی دا وقت ماتا بار منسوخ دے بار دا ابتدا کی پیغمبر علیہ السلام دا مہاجرین او دا انصار او پمنس کی مواخات قائم کرو سر مواخات قائم کرو سر رولولی قائم کرو اپ دی اعتبار چ یو مہاجر با دا انصاری اور انصاری با دا مہاجر وارثو ٹھیک شو ہا اس دا مہاجر وارث با مهاجر دا انصاری و انصاری دا مهاجر وراثت وو دا ابتداء دا اسلام کیو او دا پی اعتبار دا مواخات ایر الولی لکل جعلنا موالی یسرا آغا عقد مواخات والا رشتہ اور ای میراس آغا منسوخ شا بس لکل جعلنا سرسی شا منسوخ شا آغا میراس چپ مابین دا مهاجر او دا انصاری کی په اعتبار د عقد مواخات سره هغه منسوخ شو لکل جالنا موالیه سره بس والذین عقدت ایمانکم دغه یو مستقله مسله ده چې دې ته ویل کیږي سو عقد خلافت عقد خلیف عقد خلیف ٹھیک شو هغه څنګه مرګور به یو بسره وعده کړی وي چالک از وتا ته خیر رسوم مان سره خیر کی زبتا سره کوم تا سره تان سره خیر نو ما سره وکای نو آتو نصیب هم کې نفس خیګره د مال دا نفس خیګره د علم دا نفس خیګره د هنر دا میراث نه دي. او دا مستقله مسله ده اوس هم په بدستور موجود ده او منسوخ نه ده. ریاض باندې پوښوي بیا وګوره ابتدا کې پیغمبر سره عقد مواخات په مابین د مهاجر انصاری کې وکړه. یو مهاجر به د انصاری وارث وو اگر چې په منځ کې رشتہ نه و. بس لکل سره هغه منسوخ شو. نو لکل جالنا به پاز یار یو کس جالنا منګر ذولی دي موالی وارثان مما دغه مالنا ترکل والدان والاقربون چې پریخې د مور پلار رشتہدارانو حاصل لکه نام څه شو. ایک دا هجرت او ایمان دا د مواخات سبب دی لیکن د میراث سبب قرابت دی. پاس ٹھیک شو دیر پاس صورت انفال آخری آسو گو اے 75 آخری والذین آمنوا من بعد واجر وجاد ماکم فولائک منکم وولو الارحام بعض اولا ببان فی کتاب اللہ رشتہ پر رحم ملاوی گی نسب پرشتے در رحم ملاوی گی مواخات بانے نے ملاوی گی. سورة احزاب و گران آیت 106 دا صرف چھو گران وَوْلُ الْأَرْحَامِ بَعْضُمْ هَوْلَا بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ بس دیجے پر بس کا خان اِلَّا بِعَدْلَ پَكَار رَاشِ اے اولو الارحام سمسل ثابت شوا توریث بالارحام دے توریث بالارحام دے لا بالمواخات لکل جلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون مسئلہ شوا زینت خبر آنا بس والذین عقدت ایمانکم مستقل مسئلہ ہاں کچر تاسو یو بسرا عقد و پیمان کرے دے تیشوا او تاسو یو بل خلیف ګرځیدنی یې انو اوی کی کتا تاسو یو بل سره د تعاون واجی کړی وي بشک تعاون جاری ساته خدا تعاون سره میراث ولې کړه دا تعاون دی الکه ته زما مرګ زستا مرګ ما سخه کی طالب کو تاسو وکم تا نو سخه کی ته ما سره کړه والذینا عقدت ایمانکم آکسان چکرک شیوی دی قسمون استاسو فاتوم ورکاغیتا نصیبم برخد یاغی پسکی دا برخا پا نصرت کے دا برخا پا نصیحت کے دا برخا پا خیرخوایی کے اے اس دیل پاس صورتی احزاب و گورا مات اللہ زانس رکھے دا پکار بدراشی اس گورا اللہ مستثنا من قطعکا لیکن انتفلو الہ علیہکم معروفا ہاں کہ کوئی اخبر دوستان سر احسان بے شک کوئی نو میراث باپ رحم ملاوی گی پرشتہ ملاوی گی احسان چی چاہت رکھیں اللہ سے ازاد دے اید دارنگ صورت انفال ہوگا آیت نمبر 72 ہوگا دو اویا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایت من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ دا مدد تے نو ولایتیم نصرت اور معاونت تے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ نصرت اور معاونت تے وَالَّذِينَ یاس آکسان عقدت ایمانکم چکلکشیوی دیا گی سرا قسم نستاسو ورکا غیتا برخا در نصرت او در نصیت او در خیر خواہی بشک کولشی اس مسئلہ حل شوا دیتا بزنا شیخ وی یو آیت دی او دیگی کی دو احتمالات تی پی یو اعتبار سرا پی یو معنی سرا اگر آیت منسوخ گرزی بل اعتبار اور بل معنی سرا اگر آیت محکم پاتی کی گی دا معنی ثانی اغسل دا او رنبین اولادا او دیتا معنی ابقائی وی معنی ابقائی یو معنی آگا چاگی سرا منسوخیت رازی بلا معنی چاگی سر منسوخیت رفع کی گی اگر معنی تا معنی ابقائی وی او معنی ابقائی اولاد دا غیرنا نصرت نا چه دغا نصیبهم نا نصرت او نصیت واخلی نو آیت محکم دے منسوخ ندے او کدی نا صد سوالی نو بیا منسوخ کی گی کو بیا پا ایک آیت کے تقدیم و تاخیر برازی او دیر اللہ اعلان جنا او دا دیم تاخیر چمنگو کداد ابن عباس سیب دے او دا تفسیر ماوردیم را رکھتے دے او دې تفسیر ماوردی چې دا ډیر زبردست خبره کوي کنه دا ځان سره نقطه نوٹ کا ان شاء الله تاسو به فائدہ درکړي. الله اوس ګور او ته دسوي صفه نمبر دا 480 دیوی وسالس انا نزلت فی آل عبد بالحلف ولیکن امرو ان یؤتو بعضاً بعضاً من النصرت والنصیحت والمشورت والوصیت دون المیت بعضا قول مجاہد نصیحت نصرت مشورت وصیت دون المیت اے دون المیراس میراس ندی نفس نصیحت ٹھیک شو بھئی دا تفسیر کم تفسیر دے خیر اصلا تفسیر ماوردی ان الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بينزلسما مساله شوا او دا امام شوقانی خپل تفسیر فتح القدیر کې لیکي الرجال قوامون دا آیت ما سبقه دی پاره دا په منزله د بیان العلت ته دا په منزله د بیان علت ته سمانا لا تتمنوا ما فضل الله ارزو ارماند مکوی داغ زیادی سو چلا یول پا بلبانی برتری ور کرده دا سی مکو ولی ارجال قوامون النساء رجال چی دی دا نگرانان دی پا زنانو بانده ولی بما فضل اللہ باز ملا باز قیو بلبانده گوری دایت تفسیر بحر محیط خواهل کرده مذری خواهل کرده عبارت تا بسعود خواهل کرده دې آیت کې فضیلت د رجال په نساو باندې ذکر دی او د دې دوه علت دي یو علت وهبی دی او یو علت کسبی دی وکلا ارجال قوامون النساء ولی رجال د نگرانان دی په خزو ولی زکا علت وهبی بما فضل الله بعض ملا بعض په دې وجہ چلا درجه ورکر سړو لرا په زنانو باندې فضل الله بعضن درجه ورکر دا بعض دی لرا انا بعضن په بعضو باندې نو سړی خامخا افضل دی په خزی باندې او دا افضلیت ته رجل په خزی باندې دا درجه وهبی دا اے الله احسان کړ دے بس دې کې لاندې نشي کېدې بلا چې نه امیر دا ویل نه امیر ما ویل ابو خالد دا ویل بخاری ما ویل اګه سب یاد هو کنه عملی سے سر خزی جګړه انوی ما ته چې دا ترغیب مولانا نه ورکه چې معلم دی کی وی بیا جنگ کی زمو پتا کې څه فرق دی نه امیر تاویل او بخاری تاویل دا دواړه ما ویل ته به ما فضل الله باز مل اباد قرآن دې نه ویل وا درجه موجود ده او دا فضیلت وهبی دی او وهبی په حصول د مهنت نه ملاوی کې څومره مهنت کو کې ته زنانه څومره مهنت کی او د ولایت انتها ته رسید او تمام من نحمیر الى بخاری طولت ازبر یادوی فار رجال قوامونا فضل اللہ بازم علا بازم دا درجه وحبی شوا داو دیدی پا بلچاپ اشتیار کی نشتر فلاس شوا اے درجه کسبی و بما انفقو او پا دی سبب سڑے پا خزا غالب دے او فضیلت والا دے انفقو من اموالهم چه دازوانان خرج کی من اموالهم دخپل مالون نا پا خزو باندے مال سره مهنت کې ټول از ګره بوريان او چته خپلې پراشم لای ماتي ما خام سند په واغلي نو چې لاړ شي کور ته خو دې ته انده سمباله کا وبد وختي ټول از ملا ما تکرا او سند په دل راړلې او سم په کې ته پته کای او بیمان تو کو مینم علیهم او تک دې خرج کې خپل مال په خو دې باندې ٹھیک شو مولوی صاحب دې تدریس کې سات ما خام پوری مهنت کې ټول په مطالعه کې چته تنخواه به میاشت پس والی بی بی صاحب لور کی نو کې دې چته س خپل جایز جایز حق مطالبه ته کوي نبی او تستر کې وخت کلی په دې معنی فتو من مواله زما پلار اسلام په سفر تلما او د سرګودی ته تلم نو په سرګودی نو واپس راتلما نو په دې لار کې او سړک راځي ډیر بد اوس خو به خوشوي دوک پټان ا چړایو راځي ډیر سخت ده من به شپې راځي دا ټرکونو والا دوی دا ٹرک بخی جاو کنڈکٹر سا گوٹکی بوئی چیل بے ٹرک شی پزاو نوغی بولتا گوٹکا مخی کولا ما بس کم دا شپاوا مای و بیمان فکوی من اموالیم آت حل شی مای دا سڑی سمرا لیا درجہ دا او ګره د شپې شوګیره کې او د دې بیبي بچته د شپې ټي وي کتلې او خبر اوس بوخت او خپه ګرمي بستر کې وپرتی ا دې ټول شپه شوګیره کې سار وختي بچته زینو چې څه ګټلې واخذي دا واخله اجي بیا سترګې وختلې لا خري سوچ به کوم مسلې شي رمبه مسله او به مان فقو من اموالهم په دې سوچ دي خرج کې د خپل مالونو نه دو نقطې شوي نقطې دو شوي او دا فضیلت تر رجل دی پارا دی او دا ما سره دا شوکانی دی فتح القدیر او جلد اول 503 صفحه دا نقطه یاد کا ارجال قوامون والمراد انهم یقومون بالذب عنهن قوام سمانا دا یقومون بالذب عنهن شړل کې سوکیدار کې د شپې کور کې مالدار سره توپک دی هغه سه پور کې ولاړ خضر بچی د نخب فارم خرار کې ودی نو دې زوب کې شرل کې کما تقوم الحکام والامراء بالذب عن الرعیه وهم اذن يقومون بما يحتاجن اليه من النفقه والكسوه والمسكن جاي وجاب صيغه المبالغه قوام ليدل على اصاله في هذا الامر ليدل على اصاله في هذا الامر دا قوام صيغه مبالغه راوړله اشاره د چې د رجال دا درجه دا بنا بر اصل دا اصلیت تے اصل دے اصل حال شو کہنا او دارگی تفصیل دکان پا تیاد ساتای دعوت حق اسلامی کے سٹ مرکز ویسا زلہ ٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسداللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ